med Joe Bergqvist. Hejsan, Henrik Schiffert, jag ringer från radioprogrammet Hassan här i P3. Hej. Du, ni säljer de här Otello-spelen, va? Ja, just det, stämmer. Det var de där svarta och vita grejerna. Ja. Du, på boxen där utan på lådan så står det så här: Otello, a minute to learn, a lifetime to master. Mm. Jag har ju spelat det här ett tag nu, va? Och jag tycker jag börjar bli rätt bra. Jag börjar få ett par grepp på det här, alltså. Ja. Så jag vet inte, jag har en ny idé på en ny sån här slogan ni skulle kunna ha som är så här: a minute to learn, a couple of years to master, if you play quite a lot. Ja, jag vet inte.